cehalet mazerettir diyor. Mutlak bir şekilde mazerettir diyenle mutlak bir şekilde mazeret değildir diyenin arasındayız. O taifenin birisine harici derler, birisine mürciye derler. O taifenin zamanımızdaki adı tekfircilerdir. Ha. Ondan sonra öbür taifenin adı yine mürciye olarak devam eder. Biz şimdi diyoruz ki cehalet umuman mazerettir. Umuman derken neyi kastediyorsun? Genelde mazeret ama herkese, her yerde, her meselede değil. Şimdi şöyle bir ortam ben anlatayım size. Bundan 2 sene önce miydi zina suç değildir diye bir kanun çıkacaktı. Zinanın haram olduğunu Türkiye'de cahili Müslümana. Herkes biliyor mu? Eğer zina suç değildir deyiverseydi birisi bunun küfrüne hükmedilir. Çünkü herkes biliyor zinanın haram olduğunu. Ama namazı terk etmek küfürdür desen birisi kabul etmese bak o mazurdur. Çünkü Türk toplumunda namazın farziyetini inkar etmeden küfre düşülmez diye bir bilgi var. Bu yanlış bilgiye sebep o mazurdur. Ama zina suç değil, haram değildir dese birisi gider. Bakın evvelki günü Diyanet'in bir fetvası çıktı. İlk defa Diyanet'ten akıllı bir fetva çıktı. Bak tamamen demiyorum akıllı. Şu ev satma usullerini gündeme getirdiler ya. Genişleri yüksek kurulu toplandı. Faiz kat'iyetle haramdır dedi. Ama ev alma zaruriyeti olduğu için zaruriyete kullanabilinir. Cevazı var dendi. Böyle dediyse bence akıllı bir fetva. Neden? Haram olan bir şeyi helal etmeden buna bulaştı. Bu akıllı, doğru fetva değil %100 ama akıllı bir fetvadır bu. Çünkü faize helal dese gider işte, dinden çıkar. Bazen şöyle müşkülat oluyor. Bu faiz mi değil mi diye bir ihtilaf olur. Onda da bir yerde bu toplum mazur kabul edilebilir. Şimdi ne mutlak bir şekilde cehalet mazeret diyoruz ne de mutlak bir şekilde mazeret değildir diyoruz biz. Şimdi geldim. Allah'tan gayrına secde etmek nedir? Muaz gibi birisi Şam'dan dönünce peygamberin huzurunda ona secde ediyor. Biz olsak ne deriz şimdi? Müşrik. Ha, ama şu şöyle. Fiil şirk. Sahibine müşrik diyemiyoruz. Bu iki sözü anladınız mı ne demek? O fiilin şirk olduğunda müşkilat yok. Ama onu yapana biz diyemiyoruz. Hemen Allah Resulü diyor ki Muaz bu yaptığın ne senin? Bu yaptığın ne senin? Ey Allah'ın Resulü ben Şam'dayken ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların kendi ilim ehline yani saygı için böyle yaptıklarını gördüm. Düşündüm ki siz daha evlasınız bunun için diyor. Sakın ha bunu bir daha yapma diyor. Kulun kula secdesini emredecek olsaydım kadının kocasına secdetmesini emrederdim diyor. Ha bu ne demek şimdi? Bir fiil şirk olabilir, küfür olabilir. O fiilin, sözün şirk olduğunu biz neye görebiliriz? Kur'an'a, sünnete görebiliriz. Bizim müşkülatımız fiilin adı değil. O fiili yapanı kafir kabul edip etmeme önce. Bunun için cehaletin kaldırılması gerekir. Bilginin ulaşması gerekir. O bilgiyi de anlaması gerekir. Ha, şimdi herkes de bu hücceti kâmeyi tebliğ ettim diyemez. İslam'a girer girmez anasıyla babasıyla kavgalı olan bir adam nasıl İslam'ı anlatsın? Oğlum senin inandığın İslam anaya babaya böyle mi davranmanı istiyor diyor bak şimdi. O kendi İslam'ın güzelliğini bile aksettirememiş ki anlatsın. Müşkülat yani bizim müşkülatımız bir sözün bir fiilin şirk olup olmadığı değil. Kur'an sünnet ona şirk diyorsa bir şirk derim. Ama onu yapana hemen demeyin. Neden? Bu ihtiyatlı olmayı gerektirir. Ha ama bir cahili görürsen o rastgeledir ve sonra da kendisi de ona düşer. Cehalet umuman mazeret değildir diyen adamın ilk mahkumu kimdir bilir mi? Kendisidir. Sözle, fiille küfre düşmek zaman ister. Ama önüne gelene kafir diyen hemen düşer. Neden? Bunda nas çok açık. Kafir olmayan birisine kafir derse birisi O onda yoksa o onda ona döner. Böyle küfre düşmek daha kolaydır. Yani kendi işlerini kolaylaştırıyorlar. Mesela dayanmamak için örneğe göre bir insan var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. İslam'a giriyor. Türk mü? Türk hocam. Bu bölgede yaşıyor ve İslam'ı yaşamaya başlıyor. Sadece şöyle arayış içerisinde bir tanesi sürelerle bir kitap tutuşturuyor. Örnek veriyor. Rumuzul Hadis. Orada bir uydurma hadis okuyor. Ramzül Ahadis'te uydurma çoktur. Evet hocam. Maalesef. Orada uydurma bir hadis okuyor. İşte bir işte şaşırıp hayrete kalırsanız orada boğalır, alıyor mu? Evet. En son. Orada yok. Ramzül Ahadis'te hemen sonunda biliyorum hocam. Ramzül Ahadis'te bu yok. Ramzül demiyoruz hocam. Rumuzul diyor. O değil, Ramuzul Ahadisi kastediyor. O kitabı. Başka Rumuz diye bir şey yok. Aynen. Ramuzul Ahadisi kastediyor. Evet. Orada yok ama bu. Hocam sözünü bir bitirsin. Evet. Dur. Müsaade eder misin? Evet. Evet. Bir işte şaşırıp hayrete kalırsanız diyor. Gidin kabir ehline ondan yardım dedi. Ve bunu Müslüman okuyor. O yine İslam'a girmiş olan insan okuyor. Ve ona binaen amel ediyor hocam. Evet. Onu hadis zannediyor. Evet. Ama biz biliyoruz ki Allah'tan gayrısından yardım dilemek, Allah'tan gayrısından medet dilemek şirktir. Değil mi hocam? Biz bunu işleyen şahsa müşriktir diyebilir miyiz hocam? Diyemez. Yani bilmemesini... Diyemez. Bilmemesi değil şimdi. Bu toplumda la ilahe illallah'ın manası ezberletilmiş. La ilahe illallah ne demek desen, hangisini dersen de bu topluluktan Allah'tan başka ilah yoktur demek diyecek. Doğru mu? Ama eyleminde Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlıyor. Ancak Allah'tan başka Allah var dersen şirke düştüğünü zannediyor bu. Bu topluluk la ilahe illallah'ı bilmiyor. Ben bilmediğine inanıyorum. Adama diyorlar şirk nedir deyince Allah inkar etmektir diyor. Şirk Allah inkar etmek değildir. Bu toplum la ilahe illallah bilmiyor. Acı olan bu. Biz de bir gün o insanlar gibiydik. Onun için tevhidi gündemde tutup la ilahe illallah bu toplum anlamalı. Biz şimdi burada yanlış olan şu. Yanlış olan senin düşündüğün söylediklerin değil. Bu topluma biz imanı, tevhidi öğretelim de şirki anlasınlar. Yani abdesti öğretmeden bu topluma biz abdesti bozan şeyler öğretiyoruz. Şimdi ben burada abdesti öğretmeden herkese abdesti şunlar bozar desem ne anlamı var? Müşkülat bu. Ve ondan sonra yani tutuyoruz birbirimizle bu mevzuda münakaşa ediyoruz. Ki zaten şeytanın istediği bu. Ben bu toplumun la ilahe illallah'ı anladığını zannetmiyorum. Ama manası ezberlettirilmiş. Mana doğru. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama uygulamada bu toplumda kim şirke düşer? Ne zannediyorlar? Allah'tan başka Allah vardır derken şirke düştüğü zannediliyor. Önce bu zan giderilmeli. Önce bu giderilmeli. Mekkeliler Allah'tan başka Allah var dedikleri için, Allah'tan başka yaratıcı var dedikleri için mi şirke düştüler? Çok basit bir araç edindiler ya. Bunlar Allah katında öyle diyorlar. Allah'a daha çok yaklaşalım diye biz bunları aracı edindik diyorlar. Ve bu insanlar ibadeti de anlamıyor. Şimdi Mekkelilerden bahsederken Allah, Allah'tan gayri ilahlar edinip onlara ibadet ettiler diyor. Şimdi Mekkeliler için Allah'tan gayri ilah edindiler derken nasıl bir ilah edindiler? Allah'tan başka bizi bir yaratan mı var dediler. Bu ilah edindikleri kimlerdi? Onlar kimlerdi? Salih kimselerdi bak. Peki ne yaparak onlara ibadet ettiler? İbadeti anladın mı? Onların önünde taştan, ağaçtan suretlerini yontup rükû secde mi ediyorlardı? Dua ediyorlar. Türbelerde orada burada yaptıkları gibi. Aracı kılıyorlardı hocam. Dualarımız kabul olmuşsun diye onları aracı ediniyorlardı. İbadet buydu. Onların önünde rükû secde etmiyorlardı. Adi İbni Hatim'e bile Allah Resulü şu boynunda kağıtça at deyince, sonra tövbedeki ayet okuyunca biz onlara yani Yahudiler, hahamlarını, Hristiyanlar, ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler derken, ey Allah'ın Resulü biz onlara rükû ve secde etmiyorduk ki diyor. Zaten rükû ve secde etmenizi isteselerdi siz yapmazdınız diyor. Ama Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarlarken aynen uymadınız mı onlara? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edilmedir diyor. Ama onların hiçbirisi bu ruhbanlar bizim Allah'tan gayrı Rabbimizdir demedi değil mi? Yani sözde la ilahe illallah manasını söylemeleri bu toplumun ezberlediklerinden, bildiklerinden değil. Mazeretin olmadığı noktalar var mı hocam? Az önceki sözün bütünü içerisinde misal verdim. Zina ile namazı verdim. Anlaşılmadı mı? Toplumu katiyetle bildiği ve bilmediği ayırt edin. Yanlış bilgilendirdiği konumlar. Az önce cevabını verdim bunu. Nereye gezmeye gittiyseniz bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne değil mi? Evet. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyen benden canını, malını, ırkını çıkmıştır diye. Evet. Nakhane atanın malını illa bir hakkı İslam. Evet. Kafire de bize bir şey fayda verme. Kendimize bakmalıyız ama şimdi bir kişi onu hangi maksatla edin kafire kafir dememek? Kafire kafir demek dememek bir zarar faydası düşünmez ama küfür olan bir şeye bu küfür bu şirk demekten zarar verir. Çünkü bu toplum küfür şirki öğrenmez. Peki hocam, bunu ayrı dediğim değil mi? Evet. Hocam. Birine kafir denildiği zaman Allah Resulü'nün sözü gibi tersini düşündüğümüzde yani onun canı, malı, namusu bize helal mi olmuş oluyor? Şimdi buna hep bir pislik üzerine pislik bina etme denilir. Yanlışlar şimdi böyle başlıyor. Şimdi birisi yani hocam, yani bu kafir sözünü ağzında sloganı hale getirip söyleme mi? Yoksa bunu mu kastetmek istiyor? Malı kanı helaldırı da getiriyor beraberinde tekfirciler. Ama bunun farkındalar mı hocam? Şimdi ben onun farkına varmadan evvel yaptıkları iş kendi aleyhlerinde de bir hüküm öncelikle. Bak İslam aleminde nereye gidersen git bu tekfirciler devamlı tekfirci dediğimiz grup, oraya kayan grup sistemden zulüm gören kimselerdir. Bu bir. Sistemden başka acı alamadıkları için içlerini böyle boşaltıyorlar. O kadar ileri gidiyorlar ki birbirlerini dahi, karı koca dahi birbirini tekfir edip ayırıyor. Hocam benim duygularımın sınırı nerede olmalı? Bunu bugün yok muydun sen? Duygularımızın sınırı yok. Duygularımızı nerede sınırlandırır? İslam'ın hükümlerinde bunu dedim. Bizim toplumumuzda birisi karısını zina ederken yakalasa ne yapar? Öldürür. Bak bu duygu. Duygunun sınırı ne burada? Ona dokunamazsın. Dört şahit getiremezsen, getirsen bile sen öldüremezsin. Ferdin ceza verme hakkı yok. Ancak kadı şahit getiremezsen kadıya gidersin, lanetleşirsin. Lian hakkın vardır. Başka birisi ise bir kadını zina ederken gören, dört şahit getiremiyorsa sussun. Getiremezse kendisi 80 sopa yer bak. Adam görmüş haklı olmasına rağmen onu ifşa edemez. İfşa ettiği için 80 sopa yiyor. Bak duygular anladın mı nerede sınırlanır? Yani hocam hani bir söz söyler, o göğe çıkar, o söz onun üzerinde yoksa teker ona dönmez. Tabii. Her kim şimdi, bir kardeşine yani ya kafir derse o onda yoksa gerisin geri. Az önce dedim ya küfür bir sözle, küfür bir fiille küfre, şirke düşmek biraz zor, zaman ister. Ama şu taktikle küfre düşmek çok kolay. Yani o bize kafirlerinde bizim üzerinde bulunan bir şey söylüyor. Çünkü söylüyorsa doğru, kendisine döner. Çünkü doğruda şüphe yok hocam. Mesela şu an diyelim ki beni Ebu Said olarak birçok tekfirci tekfir eder. Ama ben onları tekfir edemem. Duygusal davransam sensin lan kafir derim. Benim de dilimin kemiği yok değil mi? Ya da sen bana böyle mi demek istiyorsun yani? Canımı, malımı ya da namusunu sen kendine helal mi diyorsun? Tabii. Aslı öyledir ama biz o kadar ileri gitmiyoruz. Yani beni tekfir edeni tekfir edemem. Onun cahilliğine ben hükmediyorum. Dur bir cahilsin. Ama kendisini de boynuna ipi geçirip çekendir. Kendisini asan bir adam ne yapıyor? Kendisi vuruyor sandalyeye. Abdullah oradan bir şey dedi demin hocam. Bu şey kafir demiyor. Kardeşim dedi ki kafire kafir demeyen Müslümana veya mümine demedi de kafire kafir bence biraz kapalı kaldı. Yani ben bu şey kafir desem günah gider mi? Yok. Tamam. Kardeşim zaten. Veya George Bush. Durun siz ne dediniz? Siz kendi sorunuzu mu soruyorsunuz onun mu? Ben orayı anlamadım. Sen kenara çekil. Sen kenara çekil bir. Sen sor bakayım yavrum sorunu. Hocam zaten sorun sorulmuştu. Kafire kafir deme. Kafire kafir hocam. Bir dakika dur. Sen kendi sorunu sor. Kim soracak bunu benden? Sen kendi sorunuzu. Bu kendi sorun tamam mı senin? Ama hocam o konuda Allah Resulü Yahudi öğretine lanet etti ya da sen Abdullah'ın dediği gibi bir şeyler mi demek istediğinde ben anlamadım. Salak istedi. Yani bu kafir dediğinde. Onu bırak, onun dediğini ona bırak. Sen öyle bir şey demek istediğinde ben anlamadım mı? Ben sorum hocam, içerisinde la ilahe illallah diyor herkes. Yok, bu işlere. Herkes la ilahe illallah diyor. Tamam. Müşterekle bu konuda ve birbirine kafir dediğinde. Hafıza da olmuş. Şimdi soru kimiz daha düzeldi gibi geldi bana. Müsaade eder. Beni soru soranla baş başa bırakın. Şimdi, bu arkadaş meramını anlatamıyorsa şöyle mi demek istediğin deyin. Beni yormadan gidelim. Yani sorun biraz karıştı şimdi. Hocam şimdi la ilahe illallah sözünü söylediği zaman canı malı ırzı benden korumuş diyor Allah Resulü. Şimdi Usame'nin hadisi var. Usame la ilahe illallah diyen birisini öldürüyor. Allah Resulüne gelip bunu anlattığında sen la ilahe illallah diyen birisini mi öldürdün diyor. Ama ey Allah'ın Resulü, o bunu korkudan dedi diyor. Şimdi kılıç tam üstünde birisi la ilahe illallah derse niye der? Korkudan. Çünkü muhabere yaptı. Yani duygularımız açık yani. Bu korkudan olduğu belli mi? Kalbini mi yardım diyor. Şimdi korkudan da dese bu söz onun malını canını emanda kılar. Ama bu o andıra. Onunla ölünceye kadar yetinemez. Bunu anladın mı? O sözün gerekleri gündeme gelir. O söz söyledikten sonra. Tabii. Yani yalan olarak da söylese, korkudan da söylese birisi, o söz ilk anda malını, canını emanda kılar. Bu Müslüman olduğunu mu söylüyor? Lütfen, Allah rızası için mevzunun dışında başka mevzu sokarsanız dersi bırakır gideriz. Tamam hocam. Özür dilerim. Öğrenmek istediğiniz şeyi gündeme getirin. Burç kafirdir. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Hocam ben özür dilerim. Soru yanlış anlaşılır diye ben bunu söyleyeyim. Kafire kafir demeyin deyince. O zaman puçu sokmayın. Puç sohbeti dağıtıyor. Özür dilerim. Ha, evet. Bir dakika duralım biraz. Tamam. Çocuklar herhalde yani soru cevapta beni televizyon kabul etmiyorsun değil mi? Düğmeye basıp. Ne demek bu? Ne demek? Sıfatımızı biliriz. Kafire kafir demek İslam'da bir kaydıymış. Şimdi. Doğru mu? Senin sorun bitmiş miydi? Bitti. Ben sorduğum yani la ilahe illallah söyleyen kişiler. Az önce cevabını verdim. İlk anda malını canını emanda kılar. Yalan da korkudan da dese. Ama onun da yetinemez. Onun geriye var. Allah bırakmıyoruz. Onun gereği var sonra. O an fayda verir. Ha, ilk anda tümden de fayda verebilir. Allah Resulü bir harpteyken gelen birisi, ey Allah'ın Resulü İslam'a girmek istiyorum. Önce la ilahe illallah diyeyim, harbe mi gireyim? Harbe girdikten sonra mı diyeyim? Önce la ilahe illallah de, sonra harbe gir. Harbe giriyor ve orada öldürülüyor. Çok az bir şeye diyor, çok şey kazandı. Çok şey kazandı. O ona hem başlangıçta hem de ölünceye kadar yetecek. Ahirette de yetecek bir sözdür. Neden? O sözün gereklerine muhatap olma ortamı bulamadı. Süsler düşün gibi. Hocam iki kişi aynı Kur'an'ı okuyorlar. Aynı hadisleri okuyorlar. Resul'a iman ettiğini söylüyorlar. Bir konu yüzünden birine kafir diyor. Bunun sebebi nedir yani? Gerçekten hakkı aramak. Onu ona sormak gerekir. Ben ne bileyim. Hocam buna da inadı mı? Şimdi yapmak istediğin biz yani? Birçok meselede duygusal hareket ediyoruz. Az önce dedim. Eğer ben duygusal hareket etsem bana kafir dediğini hele bildiğim bir kişiye sensin lan kafir derim. Onun duygusal olduğu açık. Eğer ben tanıdık bir Müslümanın küfür bir söz söylediğini duyarsam, bak kardeşim, bu söz küfür. Ve sahibini de götürür ha. Bunun küfür olduğunu ona anlatırım önce. Ha, belki hemen anlaması zor olur. Çünkü senelerce bunu böyle bildiyse, mesela genelde Anadolu'da böyledir. Kametler, yani ezanla kamette, kamette Muhammedur Resulullah dendiğinde şefaat ya Resulullah derler. Duydunuz mu? Böyle derler. Benim bir akrabam var. Belki 10 kere anlattım. En son geçen gün yine anlattım. Bak dayı dedim. başından sonuna kadar anlattım. Şöyle de dedim. Allah'ım bizi Resul'ünün şefaatine nail et. Ve ey Allah'ım bizi şefaat edicilerin şefaatine nail et de. Yeğenim dedi bunu dil alışkanlığıyla anlıyorum. İsteyerek yapmıyorum dedi. Şimdi senelerce bunu demiş bu adam. Sahabe de bazen Allah Resulü yemin bahsinde diyor. Ey Allah'ın Resulü biz bazen diyor dil alışkanlığı vellat vel uzza. Yani vallahi billahi der gibi diyoruz. Hemen la ilahe illallah deyin o zaman diyor. Yani bu alışkanlığı sahabede bile birdenbire def edemiyorsun. Ama o duygusal diyorsa sana kızdığında bela onun. Sen de istiyor davransan sensin lan kafir dersin. Bunu ben yapamam. Onu söylemeye dinimizde diyor mu hocam? Efendim? O deminki dediğinizde dinimizde diyor mu onu? Eğer şefaat ya Resulullah dersen, Resul'den istersen şirktir. Çünkü Allah'tan istenir o. Çünkü Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Allah'ın izin verdiğinden başkasına da şefaat edemez. Ama biz ey Allah'ım bizi Resul'ün şefaatine nail et deriz. Şefaat edicilerin şefaatine nail et deriz. Ama şefaat ya Resulullah diyemez. Bu ondan istenilmez. Hocam soru sorabiliriz. Bir dakika. Ondan sonra arada sırada sokuşturdukları bir söz var. Herhalde onu diyeyim de. Kafire kafir demeyin. Kafir bir sözü. Katiyetle bir delil yoktur. Hiç kimse ne Kur'an'dan ne sünnetten bir delil getiremez. Ama kafire kafir demeyen kafir bir sözü bak nasıl olur. Firavun'un kafir olduğunu Allah söylüyor mu Kur'an'da? Ona kafir demezsen, kafir mümindi dersen, Firavun mümindi dersen ne olur? Muhittin İbnül Arabi olur. Ankaralı. Tanrı da sonu da sahip olur. Onlar mahiyette. Bir dakika. Bunu anladın mı? Kafire kafir demezsen sözü onlar için geçerli. Ebu Cehle diyebilirsin, Ebu Lehebe diyebilirsin. Açıkça şirkte öldüğü bilinenlere. Peygamber bile annesi ne zaman öldü derseniz çocuklar. Sen de bakın. Ne zaman öldü peygamberin annesi? Peygamber kaç yaşında nübüvvete risalete sahip oldu? 40. Annesi kaç yaşında, annesi öldüğünde kaç yaşındaydı? 6 yaşında. Yani 34 sene önce ölmüştü. Hangi dönemde ölmüştü annesi? Cahiliye. Peki Mekke'ye geldiğinde, Medine'ye geldiğinde Müslim'deki bir hadiste annesi için istiğfar etmek ve kalbini ziyaret etmek ister. Allah ne yapıyor? İstiğfara izin vermiyor. Peygamber bile annesinin müşrik olarak açıkça şirkte öldüğünü bilmiyordu ya. Şirk ehli bir toplumda bile. Ne zor bir durum. Efendim? Çok zor bir durum. Peygamber bile bilmiyordu. Biraz, halbuki o ortamda küfür atıldır. Cahiliye devrinde küfür atıldır. Biraz dinlenelim mi çocuklar? Siz beni... metal bir mekanik zannetmiyorsunuz değil mi? Çay için. Çay için geldiğinizde geldi. Hocam o zaman insanların şekilde hikmetle hidayet üzere olduğumuz için Allah'a hamd edeceğim. Hem hamd edeceğim hem ona tekbir, yani ona kafir demiyorsan bile eğer onda küfür bir söz, şirk bir söz varsa onu anlatacaksın. Bu söz şirktir diyeceğim. Biz şirki söylemekten sakınmıyoruz. Onu söylemedik. Efendim tabii. Katiyetle küfür ve şirk olan bir sözletiyle susamazsın. Bu söz şirktir, küfürdür demelisin. Sahibine kafir diyemiyorsun hemen. Yapılan amelin şirk. Ben o arkadaşın sorduğu şeyden bir şey merak ettim hocam. Onu, muhatabın orada. Ayağa kalk da konuşuyor. Aynı Kur'an'ı okuyup, aynı hadisi okuyup da mesela hangi meselede birbirine kafir diyorlar? Ben bir şey soracağım Hüseyin abi. Sorabilir miyim? O zaman çaydan efendim? Sonra devam edelim. Çünkü içtihade eylem arkadaş kitaplar var. Onlarla merakalı çalışıyor. Aynı kitabı okuyan kişiler, aynı resulü okuyan kişiler bir konu yüzünden itirafa düştükleri halde sen müşriksin diye bilir. Hangi meselede? Hangi mesele diye ben? Cihad. Ha? Nasıl mesela? Cihadı birisi inkar etmediği müddetçe küfre düşmez. İnkar ederse kafirdir. Şahada gidilmelidir, farz-ı ayındır. Katiyetle bunu diyemez. O sözü diyemez. Hocam, mesela şu ana kadar ilim ehlinin mesela Afganistan hakkında bir fetvası vardı. En açık net olan ortam Afganistan'dı mesela. Afganistan için dediler ki oradaki cihat Afganlılar için farz-ı ayındır. Sair Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Yardım etmemiz gerekir. Dendi. Anlatabildim mi? Ama Cezayir'deki kargaşa için bunu denmedi. Oradaki ortam fitnedir denildi. Onlar da o çıkardıkları fitneyi 12 sene sonra anladılar. İlim ehli bunu dedi. Şimdi bir yerdeki ortamın cihat olup olmaması hakkında ihtilaf edilebilir. Bu tekfire sebep değildir ama cihadı inkar ediyorsa Allah göstermesin bu küfürdür. Şimdi cahilin ağzı çuval değil ki bücesin ya. Yani o dedi diye sen rahatsız olursan onun adına ol. Elhamdülillah. Yani Ebu, adam tutuyormuş mesela. Arkadaşlar aktarıyor. Ebu Said kafir diyor. Neden deyince evinde Fransızca konuşuyormuş çocuklarıyla. Ya şimdi sen aptalın dediğine bak. Bu laf mı şimdi? Kürtçe konuşan da gitti o zaman. Fransızca konuşmayın. Şimdi he? Şimdi bu aptallık beni rahatsız etmiyor. Ama onun için üzülebilirim. Yani onun ben insanlara yani hakkı anlatan, insanların hidayete ermesi için gayret sarf eden birisi olarak birisi yani bir dangalaklık, aptalca ettiği bir söz yüzünden küfre düşerse bu bizi üzmeli değil mi? Bu bizi üzer. Mesela yaptıkları işin intihar olduğunu söylememe rağmen ki senelerdir biz bunu söylemişiz. Bu olaylar şehadet olayı değil, intihardır. Tutup da 14 asıldır İslami olan bir meselenin Amerika'yı yeniden keşfeder gibi hükmü çıkmaz. Bu yeni çıkmadı ki ilim ehli ittifak etmiştir. Buna rağmen onlara ben kafir diyemiyorum. Yaptıkları yanlıştır, hatadır, cezasını çeker. Ha, ben tutarım mesela Irak ortamı bence cihat ortamı değil, fitne ortamıdır. Ama bak Filistin için diyebilirim ki cihat ortamıdır orası. Çeçen için ne dersiniz hocam? Ha. Orası da cihat ortamı. Orası da cihat ortamı diyebilirim. Şehadet saldırısı yeni çıktı. Kaç senedir bunu kullanıyorlar derseniz? Filistin'de ilk yapan değil mi? Filistin'de de bunun adı intihardı. Şehadet saldırısı diye yeni demeye başladılar. Peki hocam, İki sene değil. Herhalde bir sorunun cevabını verirken sözünü kes de bize yeni soru soralım demiyorsunuz değil mi? Ha. Bu şehadet saldırısı yeni çıktı. Amerika'yı yeniden keşfettiler herhalde. Ha, Filistin'deki ortam cihat ortamı. Yaptıkları o saldırı intihardır. Şimdi bizim toplumumuzu eğer birçok yönden bakarak inceleyemezseniz bu meseleyi yakalamanız zordur. Şimdi bizim toplumumuz hasreten fıttırık yaşayan bir toplum. Bunu anlıyor musunuz? Bir Galatasaray Beşiktaş maçına döner bıçağıyla gidiyor. Bir kız seviyor, karşılık vermiyor, Boğaz Köprüsü'nden kendisine atıyor. Yolda arabaya sen geç, ben geç derken çekip iki kişiyi öldürebiliyor. Bu toplum kahraman mı, fıttırık mı? Fıttırık yaşayan bir toplum. Sen şimdi düşün, toplumu fıttırmış bir ortamda adamın kucağında oğlu kurşunlanıyor. İslam alemi sükut ediyor. Çocuklar kurşunlanıyor. Adamın yapacak bir şey kalmayınca ne yapıyor? İlim ehli de fıttırıyor Filistin'de. Tamam diyor, başka türlü acı alamayız biz bunlardan diyor. Adam intihar, bunun adını değiştiremezsin. Az önce Diyanet akıllı bir fetva verdi dedim. Neydi? Faiz her halükarda haramdır. Ama böyle zarurlerde işte cevazına bakılır gibi bir söz söylemek daha akıl. Evet, çay faslı geldi, bu da bir tane. Patır kütür deyince çocuklar sabahlara geldik. Siz devam edin hocam. Bir ses devam edin. Sen bari anla ya. Sen alın dedi. Bu eylemlerine sana tekrar vermiş değilim. Ahmet bakın şimdi. Bir alimi öne sürerek mücadeleci birisini. Ahmet Yasin bir İslam alimi değil. Ama mücadele etmiş birisi, salih birisi, bir sürü gayret emek sarf eden birisi. Yani biz işimize gelen insanların fetvalarını alamayız. İslam hukukunda açın kitapları, bunun adı intihardır. Bu Hayber Harbi'nde de yapmış olsa bunun adı intihardır. Bunun adı değişmez. Ha, buna rağmen biz onları tekfir edemeyiz. Hayır, bu hatadır. Aa, biz onlara intihar saldırısı dersek birisi bizi tekfir ediyor mu? Kendisi bulur belasını. Bana ne? Ben hiç gocunmuyorum. Hocam bu intihar saldırısı çay içelim mi çocuklar artık? Evet. Tekin ha. Şimdi bak. Çay içelim.